στη μοναξιά. Σκεφτόταν ο Γιάννης χωρίς καρδιά. Ήταν πικραμένος απ' τη ζωή. Του είχαν τσακίσει συμφορές την ψυχή. Ήθελε να φύγει απ' τη ζωή και έβαλε σκηνή για να κρεμαστεί. Γέροντακος μας καμαλιά, του πει η ζωή πως είναι γλυκιά. Κι όταν σε πικραίνει καμιά φορά, μη λυπάσαι, θα έρθει πάλι χαρά. Καμιά φορά μη λυπάσαι, θα έρθει πάλι.